زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شيخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا تحریر کردہ بڑا ہی پیارا کلام. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. ملکا ہوں جذبہ تایا الہی یا ملکا ہوں جذبہ تایا الہی جذبہ جلد بتایا Thank you. جذبہ تایا الہی حمل کا ہو جذبہ تایا الہی مجدد دین و ملت پروانہ عشم رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یاد میں جس کی نئی ہوش تنو Yeah. محشر سے دل نہ پھیرا بے سروں کا ہم کو محشر سے دل نہ پھیرا بے سروں کا صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد ملن صلی علی شفیعنا محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت میٹھا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں انشاءاللہ. بہر جا تم ہو نصیب گلستا تم ہو بہر جا فضا تم ہو نصیب گلستا آپس میں بہت ہی خوبصورت تعلق ہے انشاءاللہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کجا اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ سایہ بھی نہیں تو مفتی اعظم احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منظر مثل سے برتر زہر رحم و گما ہو، منظر مثل سے برتر زہر وہم و گما ہو، میں بھولا نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں ہو، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواب ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواب ہو، باہر جا تم ہو نسیم گلستان ہو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على شفيعنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على شفيعنا صل على محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، میرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، انشاءاللہ سرور پیدا ہوگا. اٹھا دو پردہ دکھا تو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے تاریخ ہو رہا ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نکالنے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور پاری حجاب میں ہے، کہ نور پاری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے پار میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بوم جلوا چمل چمل ہے، انہی کی بوائیں سمل ہے، انہی کا جلوا چمل چمل ہے، انہی سے گلشن مہک رہے کھڑے ہیں پل پر نکیر خدا ایک ہے اور کھلے بد بلا خدا مدینے والے کریم ایسا ملا کس کے کھلے ہیں کرم صاحب لینا اور گدا صاحب لینا رضا صاحب لینا گدا کوئی صاحب میں ہے اٹھا تو بردہ دیکھا تو چہرہ کے نور پاری صاحب میں ہے زمان تاریخ ہو رہا ہے کہ مہد کب سے نقاب میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا تیرے قدموں جو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھی سن اللہ علیک یا سن اللہ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا تحریر کرتا بہت ہی پیارا کلام. تصور باندھے کہ مدینہ پاک میں حاضر ہیں, سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہیں, مواجہ شریف کے پاس حاضر ہیں, سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کر شامل ہو جائیے انشاءاللہ, ضرور برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ

حقدار ہو کر دو کرم دولت اخلاق سے محروم ہائے بے گفتار ہو کر دو کرم آنکھ دے کر کر دو کر گو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سکری یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو تمہیں گرا تو درود پڑھو, گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بنا دیتا, یہ نام محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کیا ہوا کلام انشاءاللہ پڑھتا ہوں, پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا. اب بلانی جیے نا دینا Ah Okay. تو کہہ دو چل مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب مدینے مجھ کو پر سوز دینا کہتا میں آہی رسول عربی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, تمام اسلامی بھائی, امیر اہل سنت, میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامن برکاتہم العلیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ. سرور پیدا ہوگا, تصور کریں کہ اس وقت ہم فیضان مدینہ میں بیٹھ کر مدینے کا تصور باندھے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. یا رب محمد میری تقدیس جگہ دے, محمد میری تقدیس جگا دے, سہارا مدینہ مجھے آنکھوں سے سکھا دے, مولا سہارا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے, بنا دے آب مجھے دیوان مدینے بنا دے, روتا ہوا جس دم میں دریا تڑکتا رہے ہر دم مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے پر اپنی خبر کو خبر روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ کہ یہ وہ ایک اور شعر بھی ہے نا، آنسو نہ ہو برباد ہے نا، دنیا کی محبت میں میرے آنسو نہ ہو برباد، دنیا کی محبت میں رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو ان میں یہ ایک بہت ہی نمایاں وصف نظر آتا ہے ان کے کلام میں، کہ ان کے کلام میں بھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالی سلامت ہے کہ ہمارا امیر علیہ سنت کو، ان کے کلام میں بے حد نیکی کی دعوت ہے۔ اصل میں ایک شعر جو ہے نا، شعر عموماً پورے مضمون کو بیان کرتا ہے۔ ایسے کئی شعرا گزرے ہیں جو شریعت کے دائرے میں جنہوں نے کلام لکھے ہیں، آل حضرت کا ایک شعر دیکھ لیں، مفتی اعظم ہند کے اشعار دیکھ لیں، اور بھی ہمارے کئی اکابرین ہیں، مولانا حسن رضا خان صاحب کے اشعار ہیں۔ اب پورے پورے مضمون ہیں، جیسے وہ ہم شعر سنتے ہیں وہ ان کا، مفتی اعظم ہند کا رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جماں تم ہو۔ اب یہ ایک شعر تو انہوں نے لکھ دیا، نعت خواں نے پڑھ دیا، لیکن اگر دیکھیں تو اس ایک شعر کے اندر پورے کا پورا ایک مضمون ہے، وقت کی قدر، وقت کی اہمیت، اور جوانی کو کس طرح عبادت کے کاموں میں گزارنا چاہیے. جوانی دیوانی کا نعرہ جو لگاتے ہیں اس کا بالکل وہ نکال رہے ہیں. تو یہ غور کرنے کے بعد، ایک تو شعر ہوتا ہے لطف آتا ہے، لیکن لطف دوبالا ہو جائے کہ اگر اس شعر میں موجود جو اسباق ہوتے ہیں اگر اس طرف سننے والے اور پڑھنے والے کی بھی توجہ ہو نا، اگر پڑھنے والا بھی آنکھوں کو بند کر کے اور جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو اسباق موجود ہیں، اگر اس کو وہ اس میں اترنے کی سعادت پالے، ہم جیسا سننے والا اگر اس میں اترنے کی سعادت پالے. آج ایک آواز اچھی ہوتی ہے تو لطف آتا ہے، ایک آدمی ہلتا ہے، مزہ آتا آواز ہے، آواز ہوتی ہے. اب میں پڑھوں تو اٹھنے کا جی چاہے، مثال دے رہا ہوں، اور ایک اچھا نعت خواں پڑھے تو بیٹھنے کا جی چاہے. ایک آواز کی ایک اپنی، حالانکہ میں بھی وہی شعر پڑھوں گا، اسی طرز میں پڑھوں گا، لیکن وہ کشش نہیں آئے گی. لیکن ایک خوش الحان نعت خواں پڑھے گا تو اب وہ جو آواز کی ایک اپنی اثر ہوتا ہے. لیکن ایک آواز کے اثر میں ہم گئے، یہ ہم سب اپنا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو کچھ ہم سب اپنا ایک تھوڑا سا جائزہ لے رہے ہیں. ہم کلام سنتے ہیں، کلام میں بیٹھتے ہیں، برسوں گزر گئے، لیکن کلام ہمارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں لا رہا؟ کیونکہ کلام بھی ایک جذبے کو ابھارنے والا، ایک کلام بھی انقلاب برپا کرتا ہے. شعرا کے کلاموں نے انقلاب برپا کیے ہیں اور لوگوں کے ضمیروں کو جھگایا ہے. تو یوں مطلب کہ ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم جھومتے ہیں، تو وہ آنکھ بند ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو بھی جس کی جیسی نیت، اچھی نیت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں جھوم رہا ہے، اس کا ثواب اور جو کچھ ہے، اس پر میں کلام نہیں کر رہا. لیکن ایک نیکی کی دعوت کے اثر قبول کرنے پر ہو، جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کے جو تے ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس پر آدمی تھوڑا غور کرے، پھر الحمدللہ بعض طرزیں اتنی دینی اور اتنی مطلب اس کے اندر ایک ٹھہرا ہوتا ہے کہ سننے والے کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور سمجھنے کا موقع بھی مل رہا ہوتا ہے. تو ایک دھیمی اور ایک ٹھہری ہوئی اچھی سی ایک طرز کے اندر جب ایک کلام اور وہ اسباق پر مبنی کلام ہوتے ہیں. اب امیر سننا، جیسے یہی شعر جس کو ابھی ہم لے کے چلے تھے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے. اب روتی ہوئی، اب وہ کیوں لکھا؟ اب ہم کوئی کہے گا کہ وہ وزن برقرار رکھنے کے لیے لکھا، تو اپنے بولیں گے کہ بھائی وہ یوں لکھا، سمجھ سمجھ کی بات ہے، وہ یوں لکھا، رو وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، کہ بیتی تو ہے میری آنکھ لیکن مجھے وہ آنکھ چاہیے جو بہے مگر سرکار کی یاد میں بہے. تو وہ یہی، تو یہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہوتے ہیں جو حسر کا کام کرتے ہیں، یعنی اس کو بالکل لمیٹڈ کر دیتے ہیں، اس کا مقصد بیان کر دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کے ہم اشعار سننے کا ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، یہ نہیں کہتا یہ کوئی سیکھنے سے آتا ہے یا یہ سب ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی رحمت پر نظر ہو، اخلاص اللہ ہمیں نصیب کر دے اور نظروں کو جھکا کر. کیونکہ دیکھیں بیان سننے میں تو چلے تھوڑا بہت اس طرف سوچ چلی جاتی ہے کہ جو بیان کر رہا ہے نا اس کو دیکھو تو مزہ آتا ہے، مطلب ایک سمجھ میں آتا ہے، چلو کچھ سمجھنے کے لیے دیکھنے والے کو بیان کرو، اور چلیں وہ بیان کر رہا ہے. اب بیان کرنے والا اگر بعضوں کا دیکھ لیتا ہے تو چلیں اس میں بھی ایک کانسیپٹ وہ نکالنے میں کامیاب اگر ہو بھی جائے کہ میں لوگوں کے ویو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اب نعت خوان پڑھنے چاہتا ہے اور میں سننا چاہتا ہوں، تو اب اس میں دیکھنے کا تعلق کب پیدا ہوتا ہے؟ دونوں میں دیکھنے کا تعلق پیدا کرنا یہ مشکل ہے. ہاں اب جس کو شوق ہے، ذوق ہے، دیکھنا ہی ہے تو وہ دس باتیں لے بھی آئے گا، لیکن اگر ہم واقعیتاً آنکھ بند کر کے پڑھیں اور کلام بالکل چلو دیکھ کے پڑھیں تو کلام دیکھ لیں، اور سننے والا اب کلام کی طرف چلا جائے تو اللہ کی رحمت شامل آل رہی تو سمجھ میں بھی آئے گا، اور اس وقت جو اس کی کیفیت وہ خود اپنی تبدیل ہوتا دیکھے گا کہ کیسا مطلب اس کے اوپر وہ کلام اثر کر رہا ہے. الحمدللہ ہمارے اکابرین کا جو کلام یہاں پڑھے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے اس اجتماعی ذکر و نعت میں، یہ اکابرین کے کلام پڑھنے کا ہمارے یہاں مطلب تنظیمی طور پر پابندی ہے کہ بھائی یہ کلام پڑھے جائیں گے، کہ یہ ہمارے اکابرین کے کلام ہیں اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق کلام ہیں، اور جیسے اب امیر سنت کلام ہے تو ابھی اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کے مطابق کلام اور اعلیٰ حضرت سے اور ہمارے اکابرین کا فیض لیتا ہوا یہ سارا کلام ہمارے سامنے پیش کر دیا. تو اس طرح کے کلام تو سننے والا پڑھنے والا اگر نظریں نیچی کر کے نظروں کو جھکا کر اور پھر اس کے معنی اور مقاصد میں کھو کر پھر اس سے حاصل کر, اب جیسے کہ یہ شعر پڑھ لیا کہ بیتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا, اب وہ سوچے کہ یار اب مجھے ایسی آنکھ چاہیے جو اللہ کے اس کے رسول کی یاد میں روتی ہو, اب یہ اس دنیا کے غم میں اور اس طرح کے رونے والی آنکھ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اور یوں کر کے مطلب کوئی ایسی ترکیب بنا. تو یہ کلام بھی چلتا رہے گا, اس کی کیفیت بھی چلتی رہے گی, دعائیں بھی نکلتی رہیں گی, التجائیں بھی نکلتی رہیں گی, سرد بری آہیں بھی نکلتی رہیں گی, اور کوئی آہ نکلے گی کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. تو ایک کلام نعت خوانی یہ اتنی مقدس عبادت ہے اور اس کے اتنے فوائد ہیں, اس کے اتنے ثمرات ہیں, اور پھر یہ جو نیکی کی دعوت پر مبنی جو کلام یہاں عموماً پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ اس کے اندر بھی بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. یعنی کسی شاعر نے کلام لکھا تو اس کے ذہن میں کتنا بڑا مضمون ہے, کتنی منظریں ہیں, اس کے منظر ہیں, وہ ایک شعر بعد وقت بہت بڑے منظر کو ایک ہی بند میں بیان کر دیتے ہیں, دو لائنوں میں بیان کر دیتے ہیں, ہوتا ایک شعر ہے مگر وہ بہت اثر رکھتا ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات بیان کر رہا ہوتا, بیان کرتے کرتے ایک شعر پڑھ دیتا ہے سبحان اللہ کی آواز نکلتی ہے, تو شعر اثر بھی جلدی کرتا ہے. تو پڑھنے والا کوشش کرے گا یہ شعر اس کے مقصد کو سمجھے, اب وہ پڑھے اس انداز میں کہ یہ چوٹ کر جائے شعر, اور سننے والا تیار بیٹھے کہ ادھر آیا نہیں تو میں کیچ کر لوں گا. تو یہ اچھا اس کے کیچ ادھر کیچ کرنے کے لیے آنکھیں کھلی ہونی چاہیے, یا کیچ کرنے کے لیے آنکھیں بند ہونی چاہیے, کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو یہاں جو پکڑنا ہے, جو دیکھنا ہے, جو سننا ہے, جو سمجھنا ہے, اس کے لیے کم از کم چلے کچھ نہیں تو آنکھیں جھکا کر رکھے دیکھنے کی, یا مطلب اندر حاجت نظر نہیں آتی. تو بیان کرنے والے کے لیے چلے ہم کوئی راستہ نکال لیں گے, لیکن نعت سننے اور نعت پڑھنے کے لیے, سننے اور پڑھنے کے لیے آنکھوں کا بند ہونا, یہ اس میں خود آپ محسوس کریں گے کہ اس کے کتنے فوائد اللہ نے چاہ تو ہم کو حاصل ہوں گے. تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آنکھوں کو کفل مدینہ لگائیں گے, انشاءاللہ اس کو آنکھوں کو کفل مدینہ لگائیں گے ان شاء اللہ عز و جل. تو کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں کس کے لیے؟ بہتی ہے ہر وقت جو سرکار کی دل حد سے بڑا جاتا ہے, بہتی رہے ہر بات جو سرکار پڑوسی خلد میں Oh, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امام، انشاءاللہ سر پر زلف، انشاءاللہ رخ پہ داری، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا. بربادیاں رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا چھائی تاری سرکار میں آہ اے خدا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا دھس گیا دھس گیا دھس گیا دھس گیا دھس گیا دھس گیا دھس گیا دھس گیا نکالو شاہ یا رسول خدا نکالو یا رسول خدا قلب غربال ہے حال بے حال ہے تیرے بیمار کا یا رسول خدا قلب غربال ہے حال بے حال ہے تیرے بیمار کا یا رسول خدا قلب ناشاد ہے چین پر باد ہے قلب ناشاد ہے چین پر باد ہے او کرم سیدہ یا رسول خدا کرم سیدہ یا رسول خدا دے دو دل کو قرار اے شہید وقار دے دو دل کو قرار اے شہید وقار صدقہ سے دیق کا یا رسول خدا بگڑی قسمت سوار اے میرے تاجدار بگڑی قسمت سوار اے میرے تاجدار صدقہ فاروق کا یا رسول خدا صدقہ فاروق کا یا رسول خدا دور آفات ہو ٹھیک حالات ہو دور آفات ہو ٹھیک حالات ہو صدقہ عثمان کا یا رسول خدا ہم سبھی ایک ہو سبھی ایک ہو پڑے مرتضا یا رسول خدا ایسے برباد ہو پھر نہ آباد ہو دشمنان خدا یا رسول خدا ایسے برباد ہو پھر نہ آباد ہو دشمنان خدا یا رسول خدا جس قدر خواستی ہے بے شاہدی سب کا دل ہو صفا یا رسول خدا ہو نگاہ کرم میں ایک شعر پڑھا گیا ہم سبھی نیک ہوں، ایک ہوں، ایک ہوں نیک ہوں، سبھی ایک ہونے کے لیے اتفاق کا بھی ہونا بے حد ضروری ہے، اور آپس میں اتفاق پیدا کرنے کا ایک مدنی پھول اجتماع ذکر و نعت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، وہ ہے صفوں کی درستگی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جہاں بہت ساری بے عملیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انہی میں ایک صفوں کی درستگی بھی ہے، یعنی صفیں درست نہیں رکھی جاتی نماز میں، کافی ٹیڑھی میری صفیں ہوتی ہیں۔ تو میں اس پر یہی ہے کہ اگر کچھ امیر اہل سنت کے ذہن میں کچھ صفوں کی درستگی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہوں، اور ان کے تجربات اس معاملے میں کیا ہیں صفوں کی درستگی کے کرنے نہ کرنے کے حوالے سے، تو چند ایک مدنی پھول اگر امیر سنت عطا فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے، اگر ہم نماز کے بھی عادی بنیں، اور جو صفوں کی درستگی کے حوالے سے جو کمزوریاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کچھ اس کی نشاندہی ہو جائے، اور صفیں صحیح معنوں میں درست کرنے کے لیے ہمیں کن کن مدنی پھولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ان میں آئمہ کرام جو نمازیں پڑھاتے ہیں ان کو بھی کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کوئی چند ایک مدنی پھول جو آپ کے اس وقت ذہن میں موجود ہوں تو اگر وہ کچھ بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حدیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ صفوں کو درست کرو ورنہ تمہارے دل جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے، اختلاف پڑ جائے گا۔ تو اب خدا بہتر جانے، البتہ دلوں میں اختلاف تو آج گھر گھر میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور اتحاد تو نام کو بھی نہیں ہے، دو دوست بھی آپس میں متحد صحیح معنوں میں نہیں ہوتے، موقع ملتا ہے تو ایک دوست سے دوسرے دوست پر کچھ نہ کچھ وار کر دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو نماز کی صفیں درست رکھنا یہ واجب ہے، اور ترک واجب یہ گناہ ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا استحقاق اس پر ہوتا ہے۔ تو اپنے طور پر جو پوری کوشش کرے، اور اب لوگ نہیں کر رہے سب درست تو وہ الگ مسئلہ، لیکن اب یہ کوشش کون کتنی کرتا ہے یہ دیکھ لیں، اور صفیں درست کس طرح ہونی چاہیے یہ بھی دیکھ لیں، امام کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ چل پھر کر صف درست فرماتے تھے، یہاں تک کہ کسی کا سینہ بھی آگے نکلا ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، بالکل سیدھی صف۔ اچھا کس طرح سیدھی ہوں؟ تو تخنے کی سیدھ میں ہوں، اس کو تخنا بولتے ہیں، یہ ٹخنا کہلاتا ہے، پاؤں کا ٹخنا۔ تو یہ ٹخنے جو ہیں، جیسے یہ حصہ، دونوں حصے ٹخنے کے ہیں، تو یہ حصہ جو ہے نا یہ دوسرے برابر والوں، دونوں پاؤں کے دونوں ٹخنے جو برابر والوں کے بالکل سیدھ سیدھ میں ہوں۔ اس کا تو کوئی دیکھنے کی زحمت کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے، یا کرنے والے بھی مزاروں میں ہوں گے، کسی کو اس کی طرف توجہ ہوتی نہیں ہے، زیادہ زیادہ لوگ اپنے پنجے پاؤں کے دیکھ لیتے ہوں گے کہ پاؤں کی انگلیاں ایک سیدھ میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی شاید کوئی دیکھتا ہو, لیکن یہ کافی نہیں ہے. کسی کے پاؤں کے پنجے لمبے ہوتے ہیں, کسی کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے, تو فرق ہوتا ہے نا. تخنے سیدھے ہوں, دوسرے کندھوں سے کندھے ملائے جائیں. تو ملانے کی کیفیت کیا ہے؟ ملانے کی کیفیت یہ ہے کہ کندھوں سے, اعلی حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ, مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو. یہ چھل رہا ہو, یہ ہم اس کو مطلب چھلائی جو کرتے ہیں نا, اس کو چھل رہا, تو یہ برل محاورہ یا برل ہو سکتا ہے متروک اللغت یا الفاظ ہیں. تو کندھا چھل رہا ہو, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کندھے سے کندھا بالکل, یعنی کہ رگڑ کھا رہا ہو, ملا ہوا ہو ایک دم. اب یا آپ غور کریں کیا آپ اس طرح کندھا ملاتے ہیں؟ ٹکنے ٹکنے کی چیز میں ہو, کندھے ایک دوسرے سے بالکل جام ملے ہوئے ہوں, لیکن یہ کیفیت آج کل ہوتی نہیں ہے. دو آدمیوں میں کئی جگہ گیپ ہوتا ہے, حالانکہ اس گیپ میں شیطان جو ہے وہ گھس جاتا ہے. یہ حدیثوں کا مزہ مینا کہ بھیڑ کے بچے کی شکل میں جہاں گیپ ہوتا ہے وہ شیطان جو ہے داخل ہو جاتا ہے. جگہ جگہ گیپ ہوتے ہیں, تو گیپ اگر بل پر کبھی رہ بھی جائے نا, تو سرک کر اس کو پورا کر دے آدمی, دونوں طرف جو سرک جائیں گیپ درست کر لیں, پاؤں آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کو بھی درست کر لیں. اب جیسے فیضان مدینہ کی صفحے ہیں, تو اس میں کالی پٹی بنی ہوئی ہے, تو کالی پٹی کے اگلے حصے پر ہمارے یہاں اعلان کیا جاتا ہے, لیکن اب اعلان سن سن کے بھی آدمی جو ہے نا جو مستقل ہوتے ہیں نا, وہ اس کو بالکل بھی نوٹس میں لاتے نہیں ہوں گے, تعداد ایک ہی, خالی وہ بس وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. تو کالی پٹی کے اگلے سرے پر اس طرح کھڑے ہو کہ ایڑی کا کوئی حصہ بھی کالی پٹی کے اوپر نہ آ جائے, تو ان میں یہ ٹکنے سے ٹکنے مل جائیں گے, اور کندھا بھی اس طرح ایک دم پسا دے آپس میں, تو امید ہے کہ صفحے درست ہوں. لیکن اب کس کس کو سمجھایا جائے؟ وہ اعلانات تو روز ہوتے ہیں, پانچوں نمازوں میں تقریباً ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی یا نیا آدمی آ گیا تو بھی مسئلہ, یہاں تک کہ عوام تو بےچارے عوام ہے, خواص کی بھی دیکھیے کہ توجہ اس کی طرف بہت کم ہے, حالانکہ یہ واجب ہے. واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ ناجائز ہے. اس میں انفرادی کوشش بھی کارآمد ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ صفحے بن رہی ہو تو خالی وہ مائک پر اعلان, وہ بھی یہاں ہوتا ہے, باقی کا اعلان ہوتا ہے, ہر مسجد میں اعلان ہوتا نہیں ہے. تو یہ اعلان تو ہم نے ویسے بھی فیضان احکام رمضان, احکام نماز یا نماز کے احکام, نماز کے احکام, نماز کے احکام میں یہ اعلان چھپا ہوا ہے. اذان سے پہلے بات چیت کرنے سے روکنے والا اعلان بھی چھپا ہوا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے, لیکن یہ آدھی آدھی منٹ کے اعلان بھی کہیں کہیں ہوتے ہوں گے, عام طور پہ لوگ نہیں کرتے یا پتہ نہیں کرنے ہی نہیں دیتے یا کیا ہے, یا مؤذنوں کی بے بسی ہے, بےچارے یہ نہیں کر پاتے اذان سے پہلے کا اعلان, انتظامیہ نہیں کرنے دیتی, خدا بہتر جانے کیا مسئلہ ہے کہ یہ عام نہیں ہو رہے اعلانات, بہت کم مسجد ہوتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ جہاں 100% دعوت اسلامی کی ترکیب ہوتی ہو وہاں یہ اعلان ہوتا ہو, کوئی بعید نہیں وہاں بھی نہ ہوتا ہو, وہ سستی, یا چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ بہت بڑے نقصان سے امت کو بچانے والے یہ اعلانات ہیں, تو اس لیے شیطان سستی دلا دیتا ہوگا, بلا دیتا ہوگا, تو کرتے نہیں اعلانات. تو جہاں جہاں میرے ناظرین سن رہے ہیں مدنی چینل کے, وہ بھی نماز کے احکام حاصل کر کے, یا اپنی ویب سائٹ دعوت اسلامی کی اس پہ بھی ہے, وہ اس کی پرنٹ آؤٹ کر لیں اعلانات کی, اپنے مؤذن صاحب کو اذان والا دے دیں, نماز والا امام صاحب کو دے دیں صفوں والا اعلان, اور خطیب صاحب کو خطبے سے پہلے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ دے دیں, یا امام اور خطیب عموماً ایک ہی ہوتا ہے تو اس کو یہ دونوں دے دیں. آپ لوگ اعلان کا سلسلہ شروع کریں, اللہ کرے گا آپ کے لیے بہت ثواب کا ذخیرہ ہوگا, اور کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. امام صاحب بھول جائے تو ایک دو بار یاد دلا دیں گے, ان کی عادت پڑ جائے گی. مؤذن صاحب کو چاہیے کہ بھول جاتے ہیں اگر تو جہاں اذان دیتے ہیں وہاں اس اعلان کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اس میں لٹکا دیں دھاگے میں باندھ کے, تو تو جب بھی اذان کے لیے جائیں گے تو یاد آ جائے گا, وہ دیکھ کے اس کو پڑھ دیں اگلے 12 سیکنڈ کبھی مشکل ہوگا, ہوتا ہی کیا ہے نا. وہ اتنا سا تو اعلان ہوتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے, 5-7 سیکنڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ الفاظ بھی ملانے تو زیادہ اچھا ہے. عاشقان رسول متوجہ ہوں, اذان عاشقان رسول متوجہ ہوں, گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. شاید یہ 12 سیکنڈ میں ہو جاتا ہوا لیکن نہیں دیتے, اعلان بہت کم جگہ پر ہوتا ہوگا. تو آپ چاہیں گے انشاءاللہ اس طرح بھائی جو تشریف فرمائیے اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں, چاہیں تو اس کو ترکیب بنائیں, چاہیں کیا بلکہ آپ چاہ لیں, نیت فرما لیں اور اس ثواب کو حاصل کریں گے. تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب کا وہ خزانہ ہو جائے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کیا ہو بھائی آپ کے مثال کے طور پر اگر کسی موزن کو لالچ دینا چاہتے ہیں, ثواب کا ایک لالچ ہوتا ہے نا کہ یار آپ یہ اعلان کرو تو آپ کو یہ ثواب ملے گا, تو اعلان کرنے کروانے والے یا اعلان سننے والوں کو اسے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ کچھ اس طرح مدنی پھول وہ حدیثوں میں یہ مضامین ہے کہ نیکی کی ترغیب دلانے والا جو نا وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اب اس میں نیکی کیا ہے, دیکھو اذان کے دوران گفتگو سے آپ منع کر رہے ہیں. بہار شریعت تیسرے حصے میں فتح اور رضویہ شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے والے کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. یہ کتنی بڑی مطلب کی بات ہے, یہ کتنی خوفناک بات ہے. تو یہ اعلان سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ نہ کچھ جیسے خدا ترس لوگ ہوں گے جو باتوں سے رک جائیں گے, ورنہ کیا آسان ہو رہی ہے مسجد میں سارا کاروبار دھوم دھڑک سے جاری ہوتا ہے, جو بات کر رہا ہے جو چل رہا ہے جو پھر رہا ہے جو ہنس رہا ہے سب اپنی, یعنی کہ اذان, یعنی کہ اذان ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعائر اسلام میں سے, اسلام کی علامت میں سے اذان. اور جو بھی شعار اسلام ہوتا ہے نا اس کی توہین کفر ہوتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اذان کے دوران گفتگو کرنے سے نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا, معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا. توہین اس کو علماء نے کہا نہیں ہے, لیکن آپ اس پہ غور کریں کہ اذان اللہ کا منادی بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف, حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف, اور آپ پیسوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اس کی طرف, تو یہ عملی مخالفت نادانستہ جو ہو رہی ہے. تو اذان کو بالکل نو لفٹ کر دینا, اگر خدا سوند قدوس اور رب بے نیاز غضبناک ہو جائے تو ایک ولی اللہ نے تو لکھی دیا نا کہ اذان کے دوران باتیں کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے, تو لکھی دیا اعلی حضرت کے حوالے سے بہار شریعت میں. تو اب آپ دیکھیے کہ آخر کیا سوچ کے انہوں نے لکھا کہ اللہ کا منادی اور اذان جو شاعر ہے اس کو نو لفٹ. آپ دیکھیں نو لفٹ نہیں ہے عملی طور پر, ہم زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہے, عملی طور پر ہم کچھ, یعنی کہ اذان ہو رہی ہوتی رہے تو روز ہوتی ہے, کوئی نئی بات تھوڑی. ایک واقعہ مجھے اس طرح کا یاد آ رہا ہے کہ ایک لڑکی کو مرتے وقت کافی, یعنی اس پر کوئی عذاب کی صورت ہوئی تھی اور انہیں بھول گیا ہوں, تو اس کی جب معلومات کی کہ یہ اس کو کیا مطلب آخر کیا اس کا ایسا عمل تھا, تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ ٹی وی کی بہت شوقین تھی, ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اذان ہوئی, تو میں نے کہا کہ بیٹی ٹی وی بند کر دے اذان ہو رہی ہے, تو اس نے کہا ماں اذان تو روز روز ہوتی ہے اور ڈرامے کی بہت اہم سیریز آ رہی ہے, یہ کہاں روز آتی ہے. تو اس طرح اس نے توہین آمیز کو جملہ کہہ دیا تھا, اس پر مطلب یہ کہ اس پر مرتے وقت عذاب مسلط ہوا تھا. اس طرح کا کوئی قصہ کسی نے مجھے یاد پڑتا ہے لکھ کر بھیجا تھا, اور وہ شاید قصہ تھا ہند کا, تو ہند والے سائیں بھائی بھی یہاں تشریف فرمائے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے اگر اعلانات نہیں رائج ہوئے تو اذان کے اعلانات, صفحے درست کرنے کے اعلانات, خطبے میں جو فتح رضویہ شریف وغیرہ کے مدنی پھول ساتھ لکھ کر دیے وہ اعلانات ضرور جاری فرمائیں. انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سامان ہوگا انشاءاللہ. اور مؤذن نے جیسے کہ یہ اعلان کیا گفتگو اور کام کاج روک کر آزان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی ہے. تو اب جب اس کی یہ نیکی کی دعوت جو یہ دیں گے مؤذن صاحب, اگر یہ نیکی کی دعوت سن کر کوئی آزان کا جواب دیتا ہے تو جیسے کہ وہ آزان کا جواب دینے پر ایک کلمے پر مرد کو 200,000 نیکیاں ملیں گی اس طرح کی روایتوں میں جو آئی ہیں, تو کیا یہ جو آزان کا جواب دیا جیسے 15 کلمات عام آزان میں ہیں 17 کلمات فجر کی آزان میں ہیں تو وہ 15 کلمات کی آزان کا جو جواب دیا تو یہ جیسے 300,000 کلمات ہو گئے, 300,000 نیکیاں ایک آزان کا جواب دینے پہ جائیں, تو کیا یہ ہے کہ اگر یہ نیکی کی دعوت مؤذن کی سن کر اگر وہ آزان کا جواب دے رہا ہے تو کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جو اس کو اگر 300,000 نیکیاں جو ملی ہیں یہ اس کی نیکی کی دعوت کے جو اس کے ملی ہیں تو یہ اس کو بھی اس کا ثواب جاریہ ہوگا, اس طرح کوئی ہم سوچ سکتے ہیں؟ جو اس کی اذان اس کے اعلان پر جس کی توجہ گئی اس نے جوابات دیے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے, سرات تو نہیں پڑی گئی, امید رکھ سکتے, اس لیے کہ وہ یہ روایتیں تو ہیں کہ نیکی کی ترغیب دلانے والا ایسا جیسے خود نیکی کرنے والا, تو اللہ کی رحمت سے کیا بھائی دے کہ اس سے زیادہ ثواب دے دے. نیکی کی دعوت دینا, امر بالمعروف کرنا, یہ تو بہت عظیم ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے, یہ تو مؤذن کے لیے بہت بڑی مطلب اربوں خربوں نیکیاں شاید مل جائیں تو تعجب اس کا ایک اپنا 12 سیکنڈ کے اعلان سے کتنی اس کو ثواب کی وہ امید ہے. تو یہ جاری کروانے والے کے لیے بھی اللہ چاہے تو بیڑا پار ہو جائے, کیا پتا کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ایک مستحب کام کی وجہ سے بخشش فرما دے. وہ تو سب نیت کریں, یہ بھی صفوں اور صفوں کا بھی اعلان, اور یہ سب انشاءاللہ اس کو آپ اپنے اوپر رہ کر اس کو جاری کرنا ہے اپنی اپنی مسجدوں میں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں سن رہے ہیں وہ جاری کروائیں اس کو. بڑی آسانی اعلانات آپ کو میسر ہیں, کتاب نہیں ملتی نہ صحیح, آپ ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کے اس کو پرنٹ آؤٹ کر لیں اعلانات کو, آپ لاکھوں اس سے بنا سکتے, چھاپ سکتے, بانٹ سکتے, یوں طے کر سکتے, آپ کو کلی اختیارات ہیں, یہ اعلانات رائج کریں. اگر آئی ٹی کی مجلس کہیں بھی کسی سطح پر بھی اگر ہم اس سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ مد ملتی جائے کہ جیسے ہمارے نماز کے احکام میں صفوں کی درستگی کا اعلان, اذان سے پہلے جو اذان کا جواب دینے کا اعلان, اور خطبے سے پہلے کے جو 7 مدنی پھول ہیں, اگر ان سب کو الگ الگ پیسٹنگ کر کے ایک جگہ آپ دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کا جذبہ رکھتے ہوں اسے ایک ہی جگہ پر ایک پیپر مل جائے گا, وہ اس کا پرنٹ نکال لیں گے. مدینہ مدینہ, تو یہ مشکل کام نہیں ہمارے آئی ٹی والوں کے لیے کہ ایک پیپر کو مطلب وہ رکھ دیں گے اس کو مدنی پھول یا اس کو مل جائیں گے, لکھ کر دے دیں تو وہاں کلک کریں گے تو وہ کھل جائے گا, اس کا پرنٹ نکال لیں گے, انشاءاللہ دنیا بھر میں عام ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے صفوں کی درستگی, اور جیسا بھی ہم نے روایت بھی چند مضامین سنے کہ صفوں کی درستگی سے انشاءاللہ عزوجل ہمارے قلبوں میں اتفاق پیدا ہوگا, آپس میں اتحاد پیدا ہوگا, اتفاق پیدا ہوگا. اللہ نے چاہا تو آپس کے گھروں کے کئی جھگڑے فساد کیا جب کہ صف کی درستگی سے درست ہو جائیں, بے شک, اور اس میں مدینہ مدینہ ہو جائے, درستی درستی ہو جائے. وہ یہاں ایک یاد آ گیا مجھے, اصول جو ہے لغت کا, وہ ہمارے ناراضگی بولتے ہیں درستگی, تو یہ لغت کے اعتبار سے اس میں خامی ہے, یعنی کہ جس لفظ کے آگے آخر میں ہا آئے گا نا تو اس کے ساتھ تو گی لگ جائے گا, جس سے کہ دیوان نہ, تو دیوان نہ گی, اچھا حیران, تو حیرانگی یہ غلط ہو جائے گا کہ آخر میں ہا نہیں ہے, تو تشنا پیاسا, تشنگی پیاس, تو اس طرح درست کے آخر میں ہا نہیں ہے نا, درست ہوتا تو پھر درستگی درست ہوتا. ایسی تو ناراضی, ناراض ناراض تو یہ کہ مطلب فرد ہے کہ ناراض, ٹھیک ہے نا, ناراضی صفت آئے گی اس کی, ناراضی ناراضگی, یہ لغوی کوئی تو شرعی غلطی نہیں ہے, بڑے بڑے یہ تو چل رہا ہے, یہ الگ فن ادب ہے بس اس کی, اب لغت ہاں بس لغت تراش کہاں سے آئے گا, ہر آدمی تو نہیں ہوتا ایسا, تب اپنے میں تو اگر بہت غلطیاں کرتا ہوں اسی اور توجہ مطلب دلا دی میں. سر اس میں ایک مدنی پھول ہے کہ یہ روایت ہے, سر واسطے سے کہ جو بھی زبانیں ہیں وہ سب الہامی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی گئی ہیں. تو جو الہامی زبان ہے نا, تو اب جس طرح الہام کیا گیا اس کو اسی طرح بولے. اچھا, اب مگر زبان کو جو مطلب ہے کہ الفاظ کو جو ترتیب دیا جاتا ہے نا, وہ دیا جاتا ہے اس سے لوگوں کے ذریعے کہ وہ مطلب بہرحال ایک مسئلہ ہے. وہ ہے شعرا, شعرا جو ہوتے ہیں وہ شعرا جو بڑے شعرا ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں اور مطلب جو فن سے واقف ہوتے ہیں, وہ اگر بعض اوقات کوئی غلط لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں تو اس کو بھی یہ فصاحت میں لے لیتے ہیں, اس کو چلا لیتے ہیں. کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو شعرا کی وجہ سے وہ چل جاتے ہیں کہ وہ فلاں بڑے شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے تو وہ صحیح ہے. بس تو یہ لغت ہے بس, جیسے وہ غلط العام فصیح, یعنی عام سے مراد عوام نہیں ہے, غلط العوام جو ہوگی وہ غلط ہی رہے گی. تو یہ درستگی اور ناراضگی شاید غلط العوام ہے, کہ وہ قاعدے سے ٹکرا رہی ہے اس کے. لیکن بہت ساری غلطیاں جو ہیں, جیسے عظمت ذوئی پر زبر ہے, عظمت عربی لفظ ہے, عظمت کے معنی ہڈی. اب ہمارے عظمت ہی ہم لوگ بولتے ہیں, بڑی عظمت والا ہے, بڑی ہڈی والا ہے, یہ معنی ہوں گے اس کے. لیکن اب چونکہ یہ فصحا بھی اس کو بولتے ہیں, شعرا بھی عظمت بولتے ہیں, تو یوں یہ اب عظمت بھی اگر بولے گا اردو میں تو چل جائے گا. مگر ظاہر مزہ تو اسی میں کہ جو مدنی زبان ہے عربی, اسی کا لفظ اگر عظمت بولے تو جیسے جمعہ, ہم جمعہ بولتے ہیں, اردو ہے اور ہے اصل لفظ عربی اور قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے, تو اس میں میم پر پیش ہے, جزم نہیں ہے. جمعہ سورت الجمعہ میم پر پیش, لیکن جمعہ بولیں گے تو چل جائے گا اردو کے حساب سے. تو کئی ایسے عربی کے الفاظ ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں, بلکہ اردو زبان تو ظاہر ہے کہ لشکر ہے, بے شمار زبانیں اس میں شامل ہیں, مختلف زبانوں کے الفاظ لے کر اس کو اردو کو اردو بنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہمارے محترم نعت خوان نے ایک شعر پڑھا, وہ چپ چپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. یہ میں نے لکھا تھا یہ شعر, پھر ایک روایت میری نظر سے گزری مشکات شریف کی, اس میں ایک صحابی کا نام بھول گیا, ان کے فرزند نے دعا مانگی, دعا کر رہے تھے وہ کہ یا اللہ وہ جنت میں وہ جنت کی وہ دائیں طرف تو ایسا محل مجھے عطا فرما, اس طرح کا کچھ مضمون ہے. وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ فضول باتیں اس طرح کی مت کر, بلکہ اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگ, سوال کرے وہ جنت الفردوس کا کرے. پھر ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس شعر کو منع کر دیا کہ یہ شعر نہ پڑھا جائے, نکال دیا جائے. تو میں نے وسائل بخشش سے اس کو نکال دیا, رفیق الحرمین میں بھی تھا تو وہاں سے بھی اس کو نکال دیا تھا جو بعد میں جو چھپی نا. تو اس لیے میری بار بار درخواست کی ہوئی ہے, اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ نعت خوان اسلامی بھائی میرے پچھلے تمام اشعار جو ہے نا نعتیں, اس کو یوں سمجھے کہ پابندی ہے, اب وہی پڑھیں جو وسائل بخشش میں لکھے ہوئے ہیں. ان میں کئی جگہ میں نے اصلاح کی ہے, کہیں فنی غلطیاں آتی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اب بھی فنی غلطیاں آئیں بعض, تو بس وسائل بخشش میں سے پڑھا کریں دیکھ دیکھ کے. تو یہ آپ کا میرے ساتھ بہت اچھا تعاون ہوگا, اور جب میں وسائل بخشش میں سے دیکھ کر پڑھتا دیکھتا ہوں تو میرے دل کو کچھ خوشی سی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پائیں گے آپ. یوں تو کلام بابا پڑھ لیتے ہیں وہ وسائل بخشش سے, لیکن وہ جب وہ جس کو کیا کہتے ہیں نعت خوانوں میں گرے لگانا نہ, وہ شعر کے اندر وہ جو شعر یاد آ رہا ہے اس میں جو پرانے یاد ہے نا, اب اس میں اصل میں وہ اس وقت آ ہی رہا ہوتا ہے نا, وہ آمد جس کو یہ کہتے ہیں نا, وہ آمد ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ آمد ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس میں جو پرانا یاد ہوتا ہے نا وہی نکل جاتا ہے. ان کا کیا جاتا ہے؟ جیو تو میرا جلتا ہے. ان کو تو دو چار جانے سبحان اللہ بول کر وہ پختہ کر ہی دیتے ہیں. تو توجہ کے ساتھ اگر ایک بار پھر وسائل بخشش بھی پڑھ لی جائے یا جن اشعار کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اگر وہ پہلے سے ہی وہ کلام پورا پڑھ لیا جائے تو یہ کہ جو زبان پر لفظ نہیں نکلتا اتنی جلدی چڑھ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی عادت ہو جائے گی. اللہ کرے ہمارے ناخن اتنے پھرتیلے ہو جائیں. درس دینے والے تو پہلے درس کی تیاری کرنا شروع کر دیں پھر یہ شروع کریں گے تیاری نعتوں کی. اتنا وقت کہاں دیں گے یہ کہ پہلے سے پڑھ کے آئیں. جو یاد ہوتا ہے پڑھتے ہیں. ہم کوئی میرے ایسا ہوتا ہے تو شاید ڈر ڈر کے پڑھتے ہوں گے. باقی تو اب اپنے تھوڑی ان کے پیچھے گھومتے ہیں یہ کیا کیا چوکے چکے لگاتے ہوں گے کیا پتا چلے. ہمارے سامنے آئیں گے تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں گے, مولانا سندا خان کا کلام پڑھیں گے یا اس طرح کے تھوڑا وہ ڈر رہ کے بچ بچا کے پڑھیں گے. باقی باہر تو داد اس میں تھوڑی ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام پر کوئی نعرہ تھوڑی لگتا ہے. وہ لوگوں کو پلے ہی کم پڑتا ہے. باہر تو پڑھیں گے وہ اسی دوسری اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے وہ پڑھیں گے کہ وہ نعرے نوٹیں اور یہ سب دما دھمی ہوتی ہے. ہمارے ناطخوان ان شاء اللہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے. نہیں پڑھنا چاہیے نا بابا جو غلط ہے وہ نہیں یہ پتہ نہیں ہوتا نا غلط ہے مگر یہ ہم سے ڈرتے گائے کو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود اتنا آتا نہیں ہے تو اس لیے ان کو وہی پڑھنا چاہیے جو ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں وہی باہر جا کے پڑھیں. مزہ اسی میں ان کی آخرت کی بہتری اسی میں. ورنہ صحیح بولتا ہوں کہ جو دیگر شعرا لکھتے ہیں نا جو علماء نہیں ہیں عوام شعرا ان میں کئی بار کفریات ہوتے ہیں. کفریات ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے خدا نہ خدا پتہ بھی نہیں چلے گا. میں اسی لیے آج سے نہیں میں زمانے سے چلا رہا ہوں کہ صرف اپنے بزرگوں کا کلام پڑھو, اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو, مولانا سنزا خان صاحب کا کلام پڑھو, اپنے مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب کا کلام, یا اسی طرح ہمارے اور علماء نے کلام لکھا, سعد اللہ فاضل نے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے, اور کئی علماء نے نعتیں لکھی ہیں. ایسا نہیں ہے نہیں لکھی. ان کا کلام پڑھے ہو کیا عام شاعروں کا کلام اسی صورت میں پڑھے کہ جبکہ کسی محتاط فی الدین عالم عالم دیکھو صرف سند درس نظامی کی لے لی وہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. عالم علم سے بنتا ہے سند سے نہیں. تو اس کو چیک کرا لے اگر دوسرے شاعر کا پڑھنا بھی ہے نا چاہے بیچ میں گرے لگانی ہے بعض گرے میں بھی تو کفر ہو سکتا ہے نا گرے بھی لگانی ہے تو وہ شعر بھی پوچھ لے. ایک مصرع بھی پڑھنا ہے تو اس عالم سے پوچھ لے. تو یہ نہیں چلے گا کہ بھائی الیاس بیٹھا تھا اس کے سامنے بھی ہم نے پڑھا تھا تو یہ اوکے ہو گیا یہ نہیں سمجھنا. لیکن ضروری نہیں کہ جس کے سامنے آپ نے پڑھا وہ بھی اس کو سمجھ سکا ہو ایک بات. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت دماغ اس کا حاضر نہ ہو اور نکل جائے. تو ایک تو ہے کہ نعت خوانی میں پڑھنا اور دوسرا یہ کہ کسی سے چیک کروانا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. چیک کروا لیا جائے. ایک بار میں ایک نعت خوانی میں موجود تھا ایک بڑا مطلب بڑے ہائی لیول کا نعت خوان. اس نے کوئی رباعی پڑھی اس میں یہ پڑھا او تیری معراج کے تو لو قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. دیکھو ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہیں. کوئی ایک نے بھی سبحان اللہ نہیں بولا ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا یہ دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک ماشاءاللہ ماحول ہے کہ سمجھدار ہو گئے کہ یہ غلط ہے. سرکار کی معراج لوہ قلم تک نہیں ہے. لوہ قلم تو بہت پیچھے رہی تھا میرے آقا تو لامکاں گئے. یہ تو میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا اس میں تو کیا ادھر ادھر کا پکڑ کے یہ چلتے ورتے چالو شاعروں کا پڑھ کر واندے گھر ڈالتے ہیں. وہ خطرناک مطلب ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی معراج لوہ قلم تک نہیں ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے وہی لامکاں کے مکی ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے وہی سر عرش پر وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو تو وہ میں نے اس ناتخوان کو ڈرتے ڈرتے ہمت کی، آپ نے جو پڑھا تو سرکار کی معراج کو بالکل آپ نے ایک دم محدود کر دیا، ڈبیا میں بند کر دیا، لوہے محفوظ تھا کہ آپ نے وہ معراج کا بالکل راستہ کٹ کر دیا آگے جانے کا، میرا لوہے محفوظ تو بہت پیچھے آ گئے، میرے آقا تو بہت اوپر تک تشریف لے گئے، جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کی بھی سیر کی، اور اللہ تعالی کا بے حجاب اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، بغیر آخر میں نے اس کو سمجھایا، تو اس نے میرے کو کیا بولا پتا ہے کہ یار الیاس بھائی پکڑیا صحیح، میں منتا ہوں یار آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یار بڑے بڑے علماء کے سامنے میں نے یہ پڑھا ہے، یار وہ تو مجھے جھومتے ہیں، اور آپ کی بات بھی میری عقل میں آتی ہے کہ سرکار تو بہت دور تک گئے تھے، یہ لوہے محفوظ تو بہت پیچھے رہ گیا تھا، تو یوں الحمدللہ پھر ہمارے ناتھوں میں اب یہ شعر اس کو تھوڑا ترمیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، یعنی یا رسول اللہ آپ کی جو معراج ہے نا آپ کہاں تک پہنچے یہ آپ ہی سمجھیں، آپ جانے ہم کو کیا سمجھ پڑے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، ٹھیک ہے، تو یوں پھر وہ دوسرے شاعروں میں یہ گھوچے ہوتے رہیں گے، اس لیے اپنے شاعر کا کم ہے یار، اپنے بزرگوں کے کلام پہلے پڑھ چکو تو پھر دیکھیں گے ختم ہو جائیں گے، تو ہزاروں کلام الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے، مفتی خلیل خان برکاتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے کلام لکھے ہیں، ایک نعت تو ان کی بہت مشہور ہے وہ نا، کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جا، الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں کیا پیسے گزر جاؤں، بھائی یہ سجدہ بھی اللہ کو سجدہ ہے، سرکار کو سجدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں جب مسجد نبوی میں سجدہ ہوگا تو قرب میں سرکار کے، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی، خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں، سعی پے ہم سعی احسن میں، مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں مر جاؤں، ہائے تو یار یہ ہزار ہزاروں کلام ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے کلام پڑھا ہوگا، ادا کے بخشش ذوق نعت اور پھر سامان بخشش سرکار مفتی اعظم ہند کا کلام بھی بڑا عارفانہ کلام ہے، تو اس طرح کے کلاموں کی آپ کے پاس پورا مدنی بیگ رکھا کرو یار، یہ مدنی بیگ بھی کوئی نہیں رکھتے شاید، ابھی نئی ترتیب کے ساتھ رسائل یہ اپنے وسائل بخشش بارہ لے کے یہ سب کتابیں ہیں، میں اپنی کتابیں کیسے بنوں گا، اسی میں سے پڑھو، یعنی کہ اپنے بزرگوں کی کتابیں ساتھ رکھو اپنے بیگ میں، نکالی ٹھک کر کے پڑھی، کوئی بات نہیں، لوگ آپ کا حافظہ کمزور سمجھیں گے، یہی نا کہ اس کو یاد نہیں رہتا، سو بےچارا دیکھ کے پڑھتا تو بھلے نہ پڑھتا یار، بھلے نہ بولے یار، اللہ ان کا بھلا کرے، ہم نے کہا کو حافظ سے نعت بننے کے شوق میں الٹے سیدھے اشعار پڑھتے رہے، میرے کو دیکھ دیکھ کے بیان کرتے نہیں دیکھا یار، اپنا کیا ہوا پھر بھی لوگ جمع ہو ہی رہے نا، تو زبانی کرتے ہیں بیان، ان کو سننے والے کتنے، جو کتابیں پڑھ کے بیان کرتے ہیں، رسالہ کھول کے بیان کرتے ہیں، ان کے سننے والے کتنے، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے یار، لوگ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں، آپ کے اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ خود ہی آپ کی چھاپ پڑ جائے گی، اپنے کو ان پہ چھاپ ڈال دی گا یار، اپنے کو تو آقا کی نظر کرم اپنے اوپر لینی ہے، تو نظر کرم تو اخلاص سے ملے گی، نمائش سے کیسے ملے گی، بتاؤ حضور مفتی اعظم کا ایک کلام ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، کچھ پڑھتے ہیں پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، صحیح کیا بات، اس میں شعر یہ ہے کہ پیتے ہیں تیرے در کا، شروع میں اعلیٰ سرکار مفتی اعظم نے، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو دیکھو پہلے پیتے ہیں کہا تو پھر دوسرے مصرے میں پہلے پانی کا تذکرہ فرمایا، تو پیتے پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تیرا دانا تو شمع میری سعادت ہے. جو کہ پوچھنا ہے جو بھی بابا ایک شعر اور ہے, گر گر کے یہاں پہنچا, کچھ شاعر پڑھتے ہیں گر پڑھ کے یہاں پہنچا, تو اس کی بھی رہنمائی فرما دیجیے. ہاں وہ ایک شعر, گر گر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ. یہ میرے میں نے پڑھا تھا یا کسی نے بتایا تھا ذہن میں, یہ گر گر کے میرے رہ گیا تھا, پھر کسی نے توجہ دلائی تھی میری کہ یہ ہے اصل گر پڑھ کے یہاں پہنچا, اور حسن بھی اسی میں گر پڑ کے یہاں پہنچا. پھر میں نے سامان بخشش میں بھی دیکھا تو اس میں بھی یہی ہے, گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. تو میں رجوع کر لیتا ہوں, میں نے دو تین دن پہلے یہ پڑھ دیا تھا گر گر کے یہاں پہنچا, بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ آس درست یہ کہ گر گر کے یہاں پہنچا, تو اس درست کو نا درست تسلیم کرتے ہوئے اب جو درست یعنی سامان بخشش میں لکھا ہوا ہے وہ عرض کرتا ہوں. گر پڑ کے یہاں پہنچا یا شم پہ کیا پڑھیں گے, میم کے ساتھ کیا مطلب برتاؤ کیا جائے گا؟ وہی سلوک کیا جائے گا جو اس کا حق ہے. تو میم پر شد نہیں ہے, میم مشدد نہیں ہے, میم ساکن ہے, تو اس لیے پڑھیں گے شم اے شم اے. یہ سمجھ میں شم میں یوں تو یار یوں دیکھنے جائیں نا تو یہ تو ان کا آپریشن کریں گے نا تو بہت کچھ نکلے گا. اگر بال ایسے وہ کینسر کے ٹیومر ہو گئے ایسی غلطیاں رائج ہو گئی کہ اس کا حل نہیں ہوتا. اب جیسے کہ وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز سے ساغت پہ لاکھوں سلام, یہ ہمارے عام ہے. حالانکہ دل افروز کے بعد سکتا آئے گا, اس دل افروز ساغت پہ لاکھوں سلام, لیکن وہ پڑھنا یہی دل افروز سے ساغت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح اور بھی یہ جگہ جگہ زیر لگا دیتے ہیں جسے بازوں کا تو معنی الٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اب وہی کینسر کے ٹیومر ہے. اب ڈاکٹر بولتے کینسر کا علاج نہیں ہے, ڈاکٹر بولتے ہیں ان کے پاس نہیں علاج, تو انشاءاللہ ہمارے ناتھان اس کا علاج ہونے دیں گے. اور پتہ نہیں, اور اب اس وقت فلوت ہی یاد نہیں آتی میرے کو, سب غلطیاں اور پتہ نہیں کیسی تھی. ایک اور ایک کی غلطی بھی ہمیں بتائی تھی کرتے ہیں یہ ایک ایک ایک اور ایک, تو یہ تو ایک فنی غلطی ہے. ایک ایک میرا میرا یہ تو ہر ایک کا کام نہیں ہے, وہ لکھنے والے کمپوزنگ کرنے والے بھی آزمائش پہ ڈالتے رہتے ہیں, وہ تو جو اس کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوگا وہ اس کا فرق محسوس کر سکے گا. اس کو سمجھائیں کیسے اس کو, میرا لکھا ہے تو میرا پڑھیں, میرا لکھا ہے تو میرا پڑھیں, یہی ہو سکتا ہے. تیرا تیرا یہ تیرا تیرا تیرا مخفف کہلائے گا, میرا کا میرا مخفف, ایک کا ایک مخفف. یہ کیا ہوتا ہے؟ شارٹ فارم, شارٹ غالباً مخفف تخفیف شدہ کمی شدہ, یعنی کہ ریڈیوس لفظ. کچھ فرما رہے تھے آپ مائک پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہو, زور سے ذرا بولیے. غم زدہ آپ نے تحریر فرمایا ہے, اور عموماً وہ شعر غم زدہ کر کے اس ٹائم پہ پڑھتے ہیں. وہ اپنے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے, غم زدہ کا ساتھ ہو. یہ میں نے نہیں لکھا, غم زدہ مفتی خلیل خان برکاتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا یاد پڑتا, انہوں نے کہیں اس کی توضیح فرمائی ہے کہ غم زدہ وہ کہ جو غمگین ہو, جس کو غم ہو, اور غم زدہ, اب غم زدہ میں تو آخر میں ہا ہے ڈال کے, وہ غم زدہ کے آخر میں الف ہے ڈال کے اور زا پر پیش, تو انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے غم زدہ مانے تو غمگین, جس پر غم وارد ہوا, غم ہوا جس کو, اور غم زدہ اس کے معنی غم دور کرنے والا. تو میرے آقا غم زدہ ہیں, غم دور کرنے والے ہیں. تو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا حضرت امام علیہ سنت کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سلیم کی صداؤں پر وہ کتنا اعتماد. سبحان اللہ, رضا وجد کرتے گزریے, رضا پول سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد, ایسا پول صراط بابا کس کی دہشت, بابا کا پورا رسالہ ہے پول صراط کی دہشت, اندھیرے پہ بنا ہے تلوار سے زیادہ, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک, اور دہشت رسالے کا نام ہی پول صراط کی دہشت, اس کا جو مضمون ہے نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ مقتدر المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کریں گے. پڑھا ہوگا ان میں کافی سارے بھائیوں نے, کس کی نے پڑھا ہے؟ ماشاء اللہ پیچھے بھی پڑھا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ بیان جنہوں نہیں پڑھا وہ حاصل کریں, اس کا حد یا میرا خیال ہے پانچ سات روپے ہوگا, تھوڑا زخیم ہے مگر اس میں مواد اتنا ہے, مواد مبلغین کے لیے اس میں یہ ہے کہ کم و بیش اگر مبلغین اس پر کوشش کریں, مبلغین دیگر کتابوں سے استفادہ کر لیتے ہیں لیکن اس رسالے سے اگر مبلغ کوشش کرے تو کئی بیان صرف ایک رسالے سے کریں گے, کیونکہ وہ کس کس کو پول صراط پر نور حاصل ہوگا اس میں یہ الگ روایت ہے کہ پول صراط پر وہ کون کون سے اعمال ہیں جس کے بجا لانے والے کو پول صراط پر نور ملے گا, یہ رسالے میں الگ اسی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو یوں اگر مطلب مطالعہ کریں تو اس میں کافی مدنی پھول مل جاتے ہیں. موضوع ایک ہوتا ہے پل صراط کی دہشت پل صراط, لیکن اس کے ضمن میں کئی مدنی پھول رسالے میں ہوتے ہیں. تو اب ایسا پل جو پل صراط کے حوالے سے, لیکن میرے آقا اعلی حضرت نے کیا خوب بات لکھی, رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. شعر کیا ہو وضاحت کر دوں؟ رب سلیم باپا وضاحت فرما. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے اس پار وہ دعا مانگ رہے ہوں گے جب آپ کی امت گزر رہی ہوگی نا, رب سلیم امتی, رب سلیم امتی, پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. تو اب اعلیٰ فرماتے کہ پل صراط تو ہے تو واقعی خطرناک ہے, بنا وہ بھی جہنم پر ہے اور بلیڈ کی طرح تیز ہے, بلیڈ کی طرح. تو اب اس سے گزرنا یوں تو ناممکن ہے, جیسے موت کا یہ موت کا کنواں وغیرہ ہوتا ہے اور رسے پہ اسکوٹر دوڑاتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پل صراط تو بہت ہی مطلب اچھا, پھر ایک تو بلیڈ کی طرح تیز, تلوار کی دھار سے بھی تیز, ٹھیک ہے, اور بال سے باریک, پھر اس میں جگہ جگہ آنکڑے لگے ہوں گے, وہ آنکڑے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے گرا رہے ہوں گے دوزخ میں, بنا ہوا بھی دوزخ پہ ہوگا وہ جس کو اللہ بچائے بچے گا. تو اب جب امت گزرے گی تو سرکار اس وقت وہاں بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. تو حضرت کو ایک دم وجد آ گیا، ہمت آ گئی. اچھا پلسی رات جیسا بھی ہے تو خوفناک، لیکن دعا کرنے والا بھی تو چھوٹا موٹا تو نہیں ہے نا، بہت بڑی شان کا مالک ہے. اب جب سرکار اپنے پروردگار سے عرض کر رہے ہیں اور محبوب ہیں وہ اللہ کے، وہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کو سلامتی سے گزار دیں، تو مجالے کے پل سے رات مجھے کاٹ سکے میں کٹ کے گروں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رب سلمائے محمد، رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا آلہ حضرت امام علیہ سنت کے وہ عشق و محبت کی بھی کیا باتیں ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی کیسا مت ان کو اعتماد ہے کہ جیسے پل سرات کی آئی بول، ایک جگہ آلہ حضرت نے وہ شعر لکھا وہ اے یہ امید رضا کو تیری رحمت پہ شاہ، نہ ہو زندانی یا دوزخ تیرا بندہ ہو کر. تو آلہ حضرت آلہ حضرت ہے. صلو علی الحبیب. تو اعلی حضرت کا جو ایک انداز ہے یہ شعر کا، تو بابا اگر یہ شعر بھی آپ طرز میں سنا دیتا ہوں. اے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، اے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی تو دوزخ تیرا بندہ ہو. اعلیٰ حضرت یہاں لکھا تیرا بندہ، تب کوئی پیٹ میں درد تو اٹھتا ہے نا بابا، اور آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کو پیٹ کے درد کی دوا دیتے رہتے ہو مدی مذاکرے میں بھی، اور اگر یوں کو پیٹ کا درد ایسا بھی اٹھا ہو گئی لے تیرا بندہ، تو بندے تو رب کے ہیں، اس کو گولی دو نا مدینہ مدینہ. جو پنجابی جانتے ہیں ان کے لیے میرے پاس بہت ہاضمے دار چورن ہے. کتنے سارے پنجابی جانتے ہیں وہ؟ اچھا کچھ تھوڑے سے ہیں جاننے والے پنجابی، یہ سب نون پنجابی. پنجابیوں کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ ان کو یہ وسوسہ ہے نا کہ تیرا بندہ ہو کر، تو بندہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، عوام الناس میں یہی مطلب ہے بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اور یہاں بارگاہ رسالت میں کیا جا رہا ہے کہ تیرا بندہ ہو کر. تو وہ پنجابی عام طور پہ وہ ایک دوسرے کا او تواڈے بندے کتھے ہی، تیرے بندے کدھر ہیں، او تسا کتنے بندے لائے ہو، تواڈا بندہ کتھے گیا، اے ساڈا بندہ ہے اینو بیٹھن دے. اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نا. میرے پنجابیوں سے واسطہ ہے، میرا پیر پنجابی ہے، تو یوں مجھے پنجابی تو جاننی چاہیے. تو بندہ یوں عام بول چال میں عام آدمی کو بولتے ہیں، بھائی اجتماع میں کتنے بندے آئے تھے بولتے ہیں ہم، اگرچہ اسلامی بھائی ہماری اصطلاح. اجتماع میں کتنے بندے آئے تو اس میں کیا یہ اب آپ دیکھیں، اجتماع میں کتنے بندے آئے تو اس نے کیا غلط بات کی، کتنے بندے، کتنے اللہ کے بندے آئے. مگر یہاں مطلب اعلی حضرت نے جو لکھا تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بابا اینٹی بایوٹک دینی پڑے گی. نہیں یہ نیت ہوتی ہے کہ کتنے اللہ کے بندے آئے تھے. ہاں یہ نا یہ نیت ہوتی ہے. نہیں ٹھیک ہے اگر جواب دے رہے ہیں. ہمارے یہاں عام بول چال میں بندہ فرد کو بولتے ہیں، کتنے افراد آئے تھے. اللہ کا بندہ یہ نیت آپ جیسا کوئی کرتا ہو تو پتہ نہیں. اب یہاں کیا کہ یہ بولے کہ بھائی یہ جو تیرا بندہ ہو کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا آقا میں تیرا بندہ ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبد اور خادم سرکار کا انہوں نے کہا ہے ایک روایت میں. عبد کے لفظی معنی یہی بندے ہوتے ہیں, بندہ عبد. تو بندہ کے کئی معنی ہوتے ہیں, ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ مولا, مولا کے مشہور معنی یہ کہ آقا, مولا, آقا و مولا. لیکن اب لغت کوئی سی بھی لغت آپ دیکھ لیں, مولا کا جہاں معنی آقا ہے نا, وہاں مولا کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں. تو حدیث شریف, مشکا شریف حدیث ہے نا کہ وہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے تھے. تو جنگل میں بچھڑ گئے تھے, اتنے میں شیر آ گیا. اور شیر آ گیا تو یہ تو غلام کس کہتے ہیں. انہوں نے شیر کو فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. ابا الحارث یعنی اس کو شیر کو یہ کنیت سے پکارا انہوں نے. تو اے شیر, جانتا ہے میں کون ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. مولا رسول اللہ تو آپ بولے گا رسول اللہ کے مولا بن گئے تو کفر ہو گیا. نعوذ باللہ کہ رسول اللہ کا مولا کون بن سکتا ہے. نہیں, یا مولا کے معنی یا غلام ہے. تو حدیث کے الفاظ ہے مولا رسول اللہ, ٹھیک ہے. تو پھر وہ شیر جو تھا وہ کتے کی طرح دم دو ملانے لگا تو. اور وہ اشارہ اس نے اس طرح اشارے سے وہ چلا اور آپ پیچھے چلتے گئے اور وہ جا کر لشکر سے ملا دیا شیر نے. تو وہ کسی نے کہا نا شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپتا, شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپتا, شیر کا خطرہ کیا شیر خود کانپتا, سامنے جب نبی کا غلام آ گیا, سامنے جب نبی کا غلام آ گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. مطلب یہ تو یہاں عبد یعنی بندہ, بندہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے, تو لفظ ہی فارسی ہے. اس میں تو بیکاری جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے مخصوص ہو گیا کہ جو اللہ کا بندہ ہے یہی بندہ, باقی کسی اور کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہے ہی اردو میں مستعمل ہے اور غالباً ہے فارسی کا لفظ ہی. تو بندے کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں, فرد بھی ہوتے ہیں. جیسے بھی میں نے افراد, کتنے بندے آئے, میرا بندہ, اس کا بندہ, ارے بھائی اس کا بندہ لے گیا. تو اس طرح یہ بندہ معنی فرد یا اس کا آدمی. تو یوں کسی کو مطلب ہے کہ کسی اور بزرگ سے یا نبی سے کسی کا بندہ کہہ دیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. بلکہ قل یا عبادی الذین اسرفوا والی جو آیت کریمہ ہے, اس میں بعض مفسرین اس طرف گئے. یا عبادی ہے نا اس میں, قل یا عبادی الذین, اے وہ لوگوں, اے محبوب تم فرما دو, اے میرے بندو. اب یہاں بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو اللہ تعالی نے ان کو جو تعلیم, انہیں حکم دیا کہ کہہ دو اے محبوب تم فرما دو, اے میرے بندو, یا عبادی یعنی اے میرے بندو. تو یہاں تو قرآن سے بھی اس طرف, تو کیا یہ مفسرین کو عبد کے یا بندے کے معنی پتہ نہیں تھے. ہم ان کو بھی سکھائیں گے. والا حضرت نے اس کو بھی اپنے شعر میں اس طرح لیا ہے, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاغلیں. جس کو پیچ میں درد نہیں ٹھیک ہوتا یہ چورن اس پر کام نہیں کر رہا. بعضوں کو دیکھو نا, دوا ڈاکٹر تو دیتا ہے لیکن بعضوں کا دعا مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے. دوا بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس بیچارے کو وہ دوا اثر نہیں کرتی اس کے نصیب. تو یہ جو سرکار کو اپنا آقا تسلیم کرتے نہیں اس کے بارے میں, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاغلیں, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاغلیں, اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو چاہ, اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. تمہارا لیے کہ وہ بندہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس وسوسے پر آپ توجہ نہ فرمائیں. جزاک اللہ. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب. ابھی ایک ہمارے کسی مبلغ کا ایس ایم ایس آیا کہ میں نے جمعہ کے تین بیان, وہ جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں, جمعہ کے تین بیان پل صراط کے دہشت سے کیے ہیں. تین جمعہ ان کے اس رسالے میں نکل گئے. تو یہ خطیب ذخیر ہے. ارے اسے تو بابا کتنے بیان اس پل صراط بتا. نہیں یہ ہیں بھی خطیب اسلامی بھائی جو ہیں. ہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. ہاں تو خطیب ہوئے نا. جی ہاں ماشاء اللہ. تو یہ ماشاء اللہ ہمارے کئی ایسے جمعہ پڑھانے والے اسلامی بھائیوں کا انداز ہے کہ وہ ہمارے مقتط المدینہ کے رسائل سے بیان کرتے ہیں. یہ ان رسائل میں مواد ایسا ہوتا ہے کہ کافی ایسے جمعہ میں ہوتے ہیں, ان کے لیے کافی باتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, اور بڑ اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو میں ویسے بھی دعوت دوں گا, اور مدنی التجا بھی ہے, مدنی مشورہ بھی ہے کہ اگر جمعہ کے بیانات میں بھی یہ انداز اختیار کیا جائے, مقتط المدینہ کے جو مطبوعہ ہیں رسائل, ان سے اگر آپ بیان کریں گے تو پھر آپ دیکھیں اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ کو فرق نظر آئے گا, بلکہ اللہ کی رحمت شامی لال رہی تو آپ خود دیکھیں گے بیانات کی برکت سے جو مواد آپ دیں گے اس سے اللہ کی رحمت سے آپ کی مسجد کے نمازیں بھی بڑھیں گے. اور جیسے کہ وہ امیر سنت نے ابتدان صفوں کی درستی کے متعلق فرمایا, تو اس میں بیان امیر سنت کا مقتط المدینہ سے آڈیو کیسٹ اس کی مل جائے گی. صفے درست رکھنا واجب ہے یا صفے درست کرنا واجب ہے, اس طرح کا بیان امیر سنت کا آڈیو کیسٹ یہ مقتط المدینہ سے آپ ہدیتن حاصل کر لیجیے. بہت سال پہلے جی بابا فیضان مدینہ آباد میں کر رہے میرا خیال ہے 8-10 سال تو ہوئے ہوں گے. بہت مطلب مدینہ بیان ہے یہ مدینہ. تو یہ نیت کر لیں, کون کون نیت کرتا ہے کہ یہ بیان لیں گے, یہ امید تو ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ اگر نہ بھی ملے, لیکن آپ انشاءاللہ تھوڑا مانگنا شروع کریں گے تو اگر یہ کیسٹیں بالفرض اسے ختم ہو گئی ہوں گی بک جاتی ہیں تو یہ آپ کو نئی ریکارڈنگ کر کے بھی اللہ نے چاہ تو مقتط المدینہ والے دے دیں گے. صلو علی الحبیب. تو اس طرح جمعہ کی نماز میں بھی اگر آپ نیت کریں, جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو جمعہ پڑھا یا جو بھی اس وقت مدنی چینل پہ ہو, آپ نے اگر اب تک آپ کی یہ پریکٹس میں نہیں ہے, آپ کی عادت میں نہیں ہے, کیونکہ وہ تیاری کا بھی ایک ہوتا ہے ٹینشن کیا جمعہ آ رہا ہے کیا بیان تیار کرو, آپ کو اگر ایک مرتبہ اس کی مٹھاس آپ نے چکھ لی مقتط المدینہ سے جو ہم کو مقتم مطبوعہ جو رسالے ہیں امیل سنت کے بالخصوص جو بیانات ہیں, بیانات اتاریہ رسالے اتاریہ اور بھی پیٹ کا کفل مدینہ فیضان سنت, خود فیضان سنت کے اندر یہ جو جلد اول ہے فیضان سنت کے اندر آداب تام کا جب ہم مطالعہ کریں گے وہاں باقاعدہ ہیڈنگ شروع ہوتی ہے 99 حکایات. تو اب بتائیے کہ یہ کہاں جائے گا یہ پورا آپ کا سلسلہ. تو بیان کرنے والوں کو ایک صحت مند مواد اتھینٹیکیٹ میٹر اسلامک میٹر, تو وہ الحمدللہ مقتط المدینہ آپ کو دے رہا ہے, تو اس سے ضرور فائدہ ہوتا ہے. مطلب اتنا آسان ذریعہ اگر کسی کمانے والے کو ملے نا تو اس کو اور کیا چاہیے کہ کم محنت میں میرا کام ہو جائے. تو بہت کم اور اس سے فوائد حاصل لفظوں کا ذخیرہ. پھر امیل سنت کے رسائل میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک عادت, جیسا بھی آپ نے لغت کی چند باتیں سنی نا, تو ان کو ماشاءاللہ یہ لغت کے معاملے میں کافی گرفت ہے امیل سنت کی. تو وہ اب ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اعراب زیر زبر پیش وغیرہ اور تشدید وغیرہ یہ لگا کر ہم کو عموماً دیتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر, تاکہ عام پڑھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. کئی غلطیاں, اور جیسے غلطی ہے تو پہلے ہم بھی غلطی کو غلطی بولتے تھے, تو یہ امیر سنت نے ہمیں سمجھایا کہ یہ غلطی جو کہتے ہیں نا یہ بھی غلط ہے, تو وہ لام پر زبر ہے. جی اس کتاب میں بھی یہ وسائل بخشش ہے. اب آپ دیگر جو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں اگر یہ وسائل بخشش سے اگر اشعار پڑھیں گے تو خود اس کتاب کے اندر امیر سنت نے کئی اشعار میں اعراب لگائے ہیں زبر زیر پیش, تو کئی لفظوں کی درستی یہ اس میں بھی اللہ نے چاہ تو ممکن, اور یہ شروع میں سارا دیا ہوا ہے. یہ دکھا دو نا عبد الرحیم بھائی, یہ کیمرہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہے یار. ہاں یوں کافی سینکڑوں ہزاروں الفاظ اس میں دیے ہوئے, الفاظ ان کے معنی جو کہ سمجھو ایک چھوٹی سی لغت کی کتاب بھی اس میں شامل ہے مسالے بخشش میں. تو نیت کر لیں. ابھی ایک اور ایس ایم ایس آیا کوئی جمعہ پڑھانے والے اسلامی بھائی کا کہ میں نے یہ جمعہ بھی مقتط المدینہ کے رسالے سے بیان کیا تھا, تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ الحمدللہ خطیب صاحبان بھی سن رہے ہیں, اس کا مطلب کہیں نہ بھائی اب یہ کہاں کہاں مرکز الاولیاء سے پیغام آ گیا. وہ جو ابھی آپ نے شعر پڑھنے کا جو فرمایا نا کہ وہ چپ چپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں, جی جی تو یہ آ گیا, یہ میسج چل گیا. یوں آپ نے جو بیان کیا اسلام میں نے اس کا میسج بنا دیا, میسج بنا کے چل گیا کہ باپا نے اب یہ شعر پڑھنے سے منع کر دیا ہے. واہ فیضان مدری چینل الحمدللہ. ماشاء اللہ یہ ایک پیغام, میں جانتا نہیں ہوں کون ہے بابا, میں ایک ناطخہ ہوں اللہ کے کرم سے, باپا کا حکم, باپا کے حکم سے میں نے نعت سے پہلے درس و بیان شروع کر دیا ہے. ناطخہ اگر قافلہ کا بولتا ہے تو بہت اسلامی بھائی تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی دعوت اسلامی والا ناطخہ نہیں, مجھے نہیں ماشاءاللہ. پیغام آیا ناطخوان قافلے کا, قافلے کی دعوت دیتا ہے تو بہت سارے سائیں بھائی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ باقی ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ناطخوان کرتے ہوں گے ہر جگہ, ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا درس دیں, نیکی کی دعوت دیں, جو دعوت دے اس سے بھی قافلے کی مدنی فیس کی ترکیب بنائیں. یہ نہیں کہ میں قافلے میں بھیج دوں گا اسکول, آپ بھی قافلے میں سفر کرو, خود کرے تو بات بنے. اور ناطخوان بھی ہر مہینے کم از کم تین دن سفر کرے, اور جب اس کو جانا ہو تو وہ تاریخ بھی ڈکلیئر کرے کہ فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں بھی سفر کروں گا. دیکھو آپ کے بس نہیں بھر جائے تو اتنے تیار ہو جائیں گے, مگر ہمیں اپنے طریقہ کار پر سفر کرنا ہے تو بس بھر کے بھی جو جاتی ہے تو وہ پھر تقسیم ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہو, دعوت اسلامی کا بہت ناطخوان اسلامی میں کام کر سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی ایک تعداد نعت شریف کی شائقین جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے, تو اس طرح دین کا کام بڑھے گا, نمازیوں کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ, نمازوں کی تلقین کرتا رہے ناطخوان جو ہے, کیونکہ ناطخوانوں میں نماز کی کمی بہت دیکھی ہے میں نے, اس لیے وہ ناطخوان کو تو چاہیے کہ فجر کی نماز اپنی محلے کی مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا رہے تاکہ کوئی بدگمانی نہیں کرے کہ ساری رات ناطے پڑھتا ہے فجر میں سو جاتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, با جماعت نماز پڑھا کریں. اب یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ کیا نعت شریف کیا شعر پڑھتے وقت اعراب کا خیال رکھنے سے پڑھنے کا پڑھنے کی حسن میں کمی آ سکتی ہے؟ یوں سوال کیا ہے. صحیح تلفظ ہوں گے تو حسن میں کمی آئے گی یا حسن بڑھے گا؟ ابھی ابھی آتواد آیا تو قاری صاحب ہوں, قاری صاحب ہوں بولے اور میں جو یہ مدعات اور یہ جو ہے ان کی رعایت کروں گا اور مخارج جو بتائیں قرآن حضرات ہوں اس مخرج سے حرف نکالوں گا تو پتہ نہیں میرے وہ قرآن پڑھنے میں حسن آئے گا یا نہیں آئے گا. تو حسن قرآت کا ہے یہی کہ وہ درست پڑھے, تو اسی طرح نعت شریف درست ہی پڑھے, حسن یہی ہے. ہاں اگر اپنی غلطی کی وجہ سے اس نے اعراب دیکھ کر بھی وہ لفظ ہی غلط پڑھ لیا تو وہ الگ بات ہے, حسن اس کی پڑھنے کی کمزوری کی وجہ سے تو آ سکتا ہے, ورنہ درست تلفظ کی درست ادائیگی سے, تلفظ کی درست ادائیگی سے تو حسن بڑھے گا, کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. کافی ایسے میں سارے بابا کہ ہم بھی جمعہ میں رسالوں سے بیان کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے بھائی آپ جو نہیں کرتے نا وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل, اور اس کے فوائد پھر آپ خود دیکھیں گے. آسان کتنا یار, بیان کی تیاری کا ٹینشن بھی کم ہو جائے گا, ٹینشن ہی نہیں بابا, فلاں رسالہ پکڑ لیں گے شروع ہو جائیں گے. وہ کھانے آج کل آتے ہیں نا ریڈی ٹو کک, بالکل وہ لو اور کھا لو, یا تھوڑا بہت ایک دو ایک آدمی مائکرو ویو میں گرم کرو اور تیار, تو بالکل وہ بیان ہے نا ریڈی ٹو بیان, کیا بولیں اس کو لو اور کرو, مطلب یہ مقتدی المدینہ سے آپ رہے ہیں, یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اس میں سے کیا نکلے گا, بنا بنایا بیان, بنا بنایا بیان ہے اللہ کی رحمت سے, بس کتاب کھولیں, یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے لگی ہوئی ہے کام شروع پیدا نا, سنت آپ لے کر بیٹھ جائیں بھائی, بھائی یوں سمجھے کہ کھول لیں پڑھ لیں ایک دفعہ, یہ مدینہ مدینہ ترکیب ہے تو کہ بیان میں جو آپ کو خود بھی لطف آئے گا, مگر یہ اطمینان یہ ہے کہ آپ کتاب کھولیں جو صفحہ کھلا اگر وہاں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو مبلغین کے لیے, سب کے لیے, جمعہ پڑھانے والوں کے لیے, بیان کرنے والوں کے لیے, سب کے لیے اس میں متنی پھول ہیں, اور بس ذہن بنا لیں کہ یہ کر لیں. اور میرا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جب بیان کریں نا تو لوگ بعض اوقات سننے والوں کو بڑا اثر پڑتا ہے اور ان کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ یار یہ کیا مطلب یہ بیان, کہ ہم بھی کر ہمیں پتہ چلے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو بہت پہلے کی بات ہے بابا, ایک دفعہ کہیں میں حاضر تھا شروع شروع کی بات دعوت اسلامی کی, تو بہت اچھا بیان ہو رہا تھا, کچھ سمجھا رہے تھے اسلامی بھائی کہیں سے پڑھ کر, تو میں مجھ کو پوچھا تھا نا کہ یہ کہاں سے, وہ بتایا نہیں تھا, وہ ابھی تک یاد رہے گا نا, حسرت رہ گئی کہ یار یہ پتہ چلتا تھا یہ کدھر سے, تو لیتے اپنے رسالہ کتاب تو نہیں بیان کیا. تو اس سے لگا کہ بعض اوقات اتنی پیاری باتیں مبلک بیان کر جاتا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ کہاں سے ملے گا رسالہ, یا یہ کتاب کہاں سے ملے گی, یہ بیان کہاں سے کیا اس نے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ بیان کریں, بیان کے بعد یہ کہہ دیں, جیسے امیر سنت کا انداز آپ نے دیکھا کہ مقتت الدعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتت المدینہ کی مطبوعہ, اتنے صفحے کی کتاب اور کتاب کا نام, اور پھر مقتد ہمارے دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے کہ ہم ہدیہ جیسے باپا نے وہ دہشت پل سرات کی دہشت, اس کا قصدن آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کا ہدیہ 5-7 روپیہ ہوگا, تو اب اس میں بھی ایک مدنی پل یہ دیکھے تو مل سکتا ہے, جو سوچے تو مل سکتا ہے مدنی پول, کہ اب وہ کوئی سوچے گھر بیٹھا ہوا یا یہاں سے یار یہ پول سرات کی دہشت, اب یہ جیسا کہہ رہے نہ جانے کتنے کی کتاب ہوگی, نہ جانے میں لے سکوں گا نہیں لے سکوں گا, ہوگی تو کوئی 100-200 روپے کی کتاب میں کیسے لوں گا, اب یہ اس کی بھی کاٹ کہ جناب یہ 5-7 روپے کی کتاب ہے, اچھا 5-7 روپے کی تو ایک نہیں 12 لوں گا, ایک میں پڑھوں گا باقی بانٹوں گا لنگر کر دوں گا, ایک مطلب ذہن بنتا ہے. تو وہ ہوتا نا یار یہ کتاب کا نام بھی بتاتے ہیں, مکتبہ بھی بتاتے ہیں, صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں اور قیمت بھی بتاتے ہیں, یہ سب کچھ بتاتے ہیں تو ہم اپنا وقت لے کر آپ کا وقت بچاتے ہیں, کیا آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ کتاب کون سی ہے, یہ بھی پتا چل جائے ملتی کدھر سے, یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ عبارت پڑھی کدھر سے, تاکہ آپ کو مطلب بالکل مجھے یاد ہے میلے سنا بابا آپ نے بعدوں کا ایسے میلے کیے ہیں کو کہ فلاں کتاب کے فلاں سفر فلاں صفحے کی فلاں جگہ پر یہ عبارت پڑھ لیجئے, یعنی بالکل وہ جگہ پر پہنچا دیتے کہ وہاں سے آپ پڑھ لینا. تو یا تو یہ کہ یہ اگلے کا اتنا وہ احترام اس پہ خود دل وہ دل جوئی بھی ہے, اور کس قدر ایک سامنے والے کی حساسیت ہے کہ یار اپنے مطلب اس کو بالکل صفحہ نمبر بھی بتا دیں تاکہ ادھر پڑھ سکے. تو اتنی دعوت اسلامی ہمیں قریب سے قریب قریب سے قریب لے جا کر بیان کرتی ہے, قیمت تک بتا دیتی ہے تاکہ ہم اس کو لینے پڑھنے سیکھنے سمجھنے اور اس کے درس دینے والے بن جائیں. نیت تو کر لو یار ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا مرتبہ ہے بھی کرے گا تو زمانہ بس یوں ہی کہ وہی نہ وہ پھر بیچ میں پوچھا آپ نے رضا رضا دو چار اس پہ مسئلے آ گئے کیا کرے اس کا دو چار مسئلے کھڑے ہوئے بھائی کیا ہے یہ شعر تھوڑا وہ سرکار اعلی حضرت جو ہیں وہ غوث پاک کی شان میں یہ منقبت ہے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلی حضرت کی عقیدت کا یہ عالم تھا یہ عالم تھا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب سے مجھے پتا چل گیا نا بغداد شریف کی سمت یعنی ڈائریکشن کہ اس طرف بغداد ہے اس وقت سے لے کر کبھی بھی میں نے بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے بس ان اعلی حضرت گوشت پاک سے بہت بہت زیادہ ہے اللہ ہمیں بھی نصیب کرے تو وہ فرماتے ہیں اعلی حضرت یعنی اپنی عاجزی کا اظہار فرماتے کہ میں جیسا بھی ہوں بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا یعنی یہ بھی اعلی حضرت کی عاجزی ہے کہ میں کیسا ہی ہوں بد گناگار بغیر ہو. اے کریم, کریما, جب یہ لفظ کریما تو جیسے ربا کریما, تو یہ الف جو آخر میں آتا ہے نا اس کے مراد یا یعنی اے, کریما یعنی اے کریم, ربا یعنی اے رب. تو اے وہ کیسا ہی صحیح, ہوں تو کریما تیرا, یعنی میں کیسا ہی ہوں گناہگار لیکن اے کریم ہوں تو تمہارا ہی نا, آپ کا ہی ہوں. پھر اب مزید مقتع, مقتع اس کو بولتے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص اس لفظ کو بولتے جو شاعر کوئی اپنا مخصوص لفظ کر لیتا ہے کہ اب یہ میرا تخلص. تو اعلی حضرت کا جو مخصوص لفظ تھا تخلص کے لیے وہ رضا اب استعمال کرتے تھے. تو اس میں یہ پھر ارشاد فرمایا, مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی, یعنی اگر کوئی مجھے برا بھلا کہے گا بھی تو کیا کہے گا, کہ وہ وہ کون سا رضا, وہ وہ نہیں وہ گوشت پاک کا جو غلام ہے وہ رضا. تو یہ بھی ایک الیاس, یار وہ نہیں وہ جو سنی ہے سنی وہ الیاس. الحمدللہ سنی تو مانا نا, آقا کا غلام تو مانا نا, سنی تو آقا کے غلام ہوتے الحمدللہ. تو یہ کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا. یہ عدالت کی عاجزی کی انتہا ہے کہ اگر مجھے کوئی برا بلا بھی کہے گا تو یا غوث پاک وہ نسبت آپ ہی کی دے گا نا, کہ وہ رضا کی پہچان کہ وہ رضا وہ وہ والا وہ غوث پاک والا. تو یہ عدالت کی شان ہے. مگر اب چونکہ اس میں عاجزی کا اشعار کی انتہا ہے تو اس لیے وہ رضا کے بدلے ہم نے اپنا گدا کر لیا. گدا مانے فقیر, گدا مانے غلام بندہ. بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ رضا اور رضا, رضا ہے کیا رضا, چلو عربی لفظ میں وہ رضا, رضا کے معنی ہے وہ رضا مندی خوشی, اور رضا اب اردو میں وہ رضا بھی مستعمل ہے. یہ حاجی علی کو زیادہ پتا ہوگا, حضور مفتی اعظم کی صحبت ملی آپ کو ہے نا, اعلیٰ حضرت رضا بولتے تھے, رضا بولتے تھے, رضا بولتے تھے نا. تو یہ اردو میں رضا مستعمل ہے, تو اس لیے وہ اعلیٰ حضرت کا تخلص رضا نہیں بلکہ رضا ہے. تو یہ ہمارے خاندان میں جو اعلیٰ حضرت کے یہ رضا مستعمل ہے لفظ. تو رضا کہ وہی نہ وہ گدا, مطلب اپنے رضا کو رسوا اور بولنے میں جوان باڑی ہوتی ہے. مگر میرا یہ اپنا ذہن ہے کہ ایک بار جو شاعر نے لکھا وہ بول دیا جائے, لوگ عاجزی سیکھیں گے کیسے. پھر اگر ممکن ہو تو بتا دیا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے عاجزی فرمائی ہے اور جو جتنی عاجزی کرتا اتنی بلندی پاتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو چلو اتنا نہ بول سکے, اعلیٰ حضرت نے اس میں عاجزی کے الفاظ استعمال فرمائے تو وہ میرے اعلیٰ حضرت تو بہت بڑی شان کے مالک ہیں. میں تو اپنے لیے یہ اپنی نیت سے بڑھتا ہوں کہ وہ ہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا, چوکے چلو سے پڑا سبحان اللہ. المدینہ لا الہ مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا لاکھوں سلام شمعِ بزمِ کل پیر شریف ہے، پیر شریف کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ عزوجل عصر کی نماز کے بعد یہیں باب المدینہ فیضان مدینہ میں مناجات افطار مب 6 بجے کے آس پاس انشاءاللہ 6:45 مناجات افطار عصر کی نماز، یہاں 5:15 جماعت فیضان مدینہ میں انشاءاللہ یہ اس کا اجتماع شروع ہو جائے گا، اور کئی عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں، یہاں آتے ہیں اور مختلف مقامات پر بھی مدنی چینل کے ذریعے مناجات افطار میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پیر شریف کا روزہ جو کہ سنت ہے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ میں اس طرح مدنی انعام پر عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ. اس وجہ آج ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے لنگر رسائل کا اہتمام کیا ہے، اور خزانے کے انبار یہ رسالہ آج انشاءاللہ لنگر کیا جائے گا، لنگر رسائل. سبحان اللہ ماشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہماری صفوں میں اتحاد ہو جائے، الہ العالمین ہمارا ایمان مضبوط فرما دے، ہمارا عشق مضبوط کر دے، الہ العالمین ہمیں پکا سچا غلام مصطفیٰ بنا دے، مخلص عاشق رسول بنا دے، مدنی کافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، فیضان سنت کا درس دینے والا بنا دے، علاقائی دورہ برائی نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والا بنا دے، الہ العالمین دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی سعادت بخش دے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہوا ہے اور ہند کے بھی بعض شہروں میں پہنچ چکا ہے، اے اللہ اس سیلاب کی آفت سے اہل اسلام کو محفوظ فرما، الہ العالمین جو بیچارے سیلاب میں بہ گئے شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما، لواحقین کو صبر دے، اور جو بیچارے سیلاب سے متاثرین ہیں الہ العالمین ان سب کے زخموں کو ان کے دردوں کو ان کے مرضوں کو ٹھیک کر دے، ان کے نقصانات کی تلافی ہو جائے، نعم البدل عطا کر دے، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. مجلس کے خاتمے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. زمین